بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. سورة مباركة عبسة الجملة سورة هاي مكي داراي 42 آيات يك ركو در ترتيب مصحفي 80 سورة است. در ترتيب النزول 24 سورة است. بعد سوره مبارکه النجم نازل گردیده. مجموع کلمات سوره 130 و مجموع حروف آن به یک تعبیر 540. سوره مبارکه در عین کوتاهی که دارد از مسائل مختلف و مهم بحث میکند و تکیگاه خاص آن روی مسئله معاد است و در حقیقت سوره مبارکه برای ما این موضوع را پیشنهاد میکند که عمو طبقاتی که در جامعه مرسوم است و مردم به او تکیه کردن آن را بشکنند و به شخصیت های معنوی باید انسان بیاندیشد. بنان سوره مبارکه در پنج موضوع مطالب خود به ما شما پیشکش میکند. اول تعلیم ادب و زندگی کردن و اعتنا با او انسانی که حق را جویاست و حق را می خواهد و در برابر مرد نابینا و حق جوی باید چگونه انسان استادگی بکنه و چگونه انسان با او مطالباتش را بدهد. ارزش و اهمیت قرآن کریم. 3. کفران و ناسپاسی انسان در برابر نعمتهای الله جل جلاله. 4. بیان گوشی از نعمتهای او در زمینه تغذیه انسان و حیوانات برای تحریک حس شکرگزاری انسان. 5. اشاره به قسمتی از حوادث تکان دهنده قیامت و سرنوشت مؤمنان و کافران در آن روز. نامگذاری سوره هم از آیه اول آن گرفته شده است و هدف سوره مبارکه تقدیم منیبین بر معاندین در دعوت اسلامی. هرگاه کسی که تائب است و منیب و رجوع کننده به سوی دین الله است، او را در دعوت حصه اول بده نسبت به کسی که او معاند است، با وصفی که اردویش از دعوت اسلامی باید چی نباشه؟ باید دور نباشد. سوره مبارکه را علما یک شأن نزول هم ذکر کرده و در رابطه می فرماید که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم روزی بود که برای بزرگای قریش، عتبه و شیبه و بعض بزرگا آمده بودند که در رابطه به دین و در رابطه به ارزش‌های اسلامی با او صحبت داشتند. چون اونها خوب گوش داده بودند و پیغمبر علیه السلام مطالب دین به اونها میگفت، حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه او مبارک وارد شد و در عین از مجلس پیغمبر خدا گفت که یا رسول الله و ما تعلیم بده آنچه که خداوند متعال به تو تعلیم داده. خب پیامبر خدا علیه السلام یک اشاره برش کرد که به اصطلاح میمونا رخصت شد. باز سخن که دراز شد باز او اشاره کرد که به ما تعلیم بده آنچه که الله برای تو تعلیم داده. چون تکرار از این سخن دلیل بری شد که این مجلس خراب نشد، پیامبر خدا علیه السلام روی خود را برطرف کرد و نوعی از خفگان در رویش دیده شد. الله جل جلاله چون قرآن کریم حوادثی را به ما شما میدهد که در آینده اصلا موضوع است، یعنی اصلا برای یک دعوتگر پیام میدهد که تو در دعوت خود چی را میخوایی؟ ای را میخوایی که این دین نافذ شود بنان و تو میفهمی که هدایت از طرف الله هست. هیچ کس را نباید چی بکنی؟ از خود به دور بکنی و خصوصا حالات نباید در تو دیده شود که او مایه شود و اصل شود برای طبقه پرستی. او اصل شود برای کسی که پولدار است باید جای بلندی باشد، کسی که پولدار است با او باید اعتنای بیشتر صورت بگیرد، بلکه در این دین ارزش ها واضح است و ثابت است که امان هر انسان جایگاهی نزد الله جل جلاله دارد و او جایگاهش باید برش داده شود. بنان این نوع توبیخی بود برای هر دعوتگری که در دعوت خود برای تائب و برای کسی که رو داره به طرف دین و او باید دعوت را آغاز بکنی، نه برای معاند. بناهن شأن نزول دا به پیش پیغمبر خدا می داند و می فرماید که الله جل جلاله پیغمبرش را سرزنشی کرد که ناز در حقیقت ناز و پرورش هم در اون هفته است. بعض علما میگن که نه، نباید چنین تفسیر شود، زیرا میگه عبسه در حقیقت ترش بودن روی و از طرف دیگر کلمه تلحا غافل شدن از شی و تهدیدی که در اینجا است، میگه با شأن و مقام پیغمبر نمیزیبد. از این خاطر میگه این آیه ها مطلق است، هرگاه موصوفی ذکر نشد نباید این را به پیغمبر اطلاق بدیم، بلکه به هر انسان، به هر انسان خطاب است و جای پیغمبر را نباید اینجا جای بدیم. زیرا یک تعبیر از عبسه امی هم از نظر لغت چرکی از سرگین که بر لباس بوده باشد و اعراض، و حالا که پیغمبر خدا اعراضی هم نکرده، بنان یک تعداد ایرمه که نه، نباید این شأن نزول را در رابطه به حضرت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم، درست شأن نزول وجود دارد ولی آیت ها را بر پیغمبر علیه و سلم نباید بدانیم. ولی حقی است که قرآن کریم پیام خود را میده. بنان میبینیم که احادیث پیغمبر خدا علیه السلام وجود داره که ارد حضرت عبدالله ابن ام مکتوم داخل میشد، بازگو که خوش آمد به او انسانی که در مورد از او الله جل جلاله مرا سرزنش کرده، خوش آمد و یگان بار قدیفه خود را برش منداخت و به اساس اینی نکته بود که آن قدر ایره جایگاه داد که دو بار پیغمبر علیه السلام وقتی که خود مبارک به طرف جهاد میرفت او را خلیفه و جانشین خود در مدینه منوره تعیین کرد. الله می فرماید که عبس و تولا، رو ترش نمود و اعراض کرد. عبس رو گردانید، رو ترش کرد، دیگرگون ساخت چهره خود را و تولا و اعراض کرد. انجا اهل اعما، از این که بیاید بیامد پیش او الاعما نابینای. عبس و تولا، رو ترش و تولا و اعراض کرد. انجا اهل اعما، از این که بیامد پیش او نابینایی. و ما یدریکه، تو چی میدانی؟ تو چی میدانی؟ لعله یزکا، شاید او اصلاح میشد. او اصلاح میشد، ضمیر به طرف کافر و یا هم به طرف اعما. و ما یدریکه، تو چی میدانی؟ لعله که کافری که پیش تو ششته یا زکا اصلاح می شد، از این خاطر تو کل همه فکرت بر او می دادی. یا ای که تو چی می دانی که لعله این نابینایی که پیش تو آمده یا زکا اصلاح می شد و تی درجات می کرد پیش الله جل جلاله، او یا ذکرو یا پند می گرفت فتنفعه الذکرا، پس نفع می داد پند دادن آن را، پس نفع می داد او را از ذکر آن پند دادن. اما من استغنا، اما کسی که بینیازی کرد از ایمان و رجوع نمود از ایمان، فانت له تصدا، پس تو به او را، پس تو به او رو می آوری، فانت له تصدا، پس تو به او رو می آوری، و ما علیک، و الزامی نیست بر تو الا یذکا، در اصلاح ناشدن آن، و ما علیک الا یذکا، الزام بر بالای تو نیست ای پیغمبر الله یذکا که چرا اصلاح نشد، الزام به تو نیست، تو فقط پیام را باید بگویی. و اما من جاءک یسرا، و اما کسی که بیامد پیش تو یسرا شتابان و هو یخشا و از الله ترسان است، فانت عنه تلهها، پس تو از وی غافل میشوی، تو از وی غافل میشوی. کلا، چنین نباید کرد، چنین نباید کرد، کسی که تو زمواری عتمیشه بگیری که حتما باید مسلمان شد، چنین نباید کرد. کلا، چنین نباید کرد که یک انسانی که اون مبین و رو آورنده به طرف دین است، او را نسبت به انسان معاند در عقب بیندازی. کلا، چنین نباید کرد که به سردمدارای کفر چنین اعتنایی بکنی. انها تذکره، هر آن آیات قرآن کریم محض پند است، این محض پند است و هیچ نوع قیودات را نمیپذیرد، هیچ نوع سرحد را نمیپذیرد، با کلگی یکسان پیام خود را میدهد. و من شاء ذکر، پس هر که خواهد آن را بخواند، ذکر و پند بگیرد. و من شاء ذکر، هر کس که میخواد پند بگیرد از این آیات قرآنی. چرا این قرآن چه دو آیاتی است؟ فی صحف مکرمه، در الواح پر ارزش ثبت است. این قرآن کریم به کلگی است به خاطر که در الواح پر ارزش ثبت است، مرفوعت الواح والا قدر مطهرت پاکیزه از زیادت و نقصان. این قرآن در صحف مکرمه است، مرفوعت در الواح والا قدر، دست ناباکاران به او نمی رسد، مطهرت پاک و پاکیزه است، از اینکه از این ارزش های چیزی کم شود یا از این ارزش های چیزی زیاده شود از جان خود بدعت گذاری در این صورت بگیرد. مطهرت پاک است از اینکه خدا نخواسته این طبقات پرستی را قرآن کریم هم صحه بگذارد. این الواح پاک ازی است. در اینجا فقط محور عقیده و تقوا است، نه محور پول و دارایی و چیزی که انسان در ظاهر به او میبیند. ببینید این آیات به اندازه پاک است که به ایدی سفره، به ایدی سفره، به دست سفیران است. کرام برره ولا مقام و بزرگ منش برره و نیکوکار. قتل الانسان، مرگ بر انسان، ما اکفره، چقدر ناسپاس است. قتل الانسان و ما اکفره، مرگ به انسان که در رابطه به ای آیات و ای پیام الهی که به کلگی به حالت تساوی پیام خود را میدهد، ما اکفره چقدر ناسپاس است. که باز چه میگه؟ ای اساطیر اولین است. این سخنهای بیش قیمتی ندارد. این سخنان است که دروغ است. ای را به خدا بسته کرده. ما اکفره چقدر ناسپاس است. من ای شیء خلقه. یک بار انسان باید ببینه به خود که قناسپاسی میگه تو چی هستی؟ من ای شیء خلقه. خداوند او را از چی چیز آفرید؟ من نطفتن، از یک قطره آب منی. خلقه و آفرید او را، فقدره، پس موزون ساخت اعضای او را. آفرید او را از یک نطفه، خلقه و آفرید او را به این بدنی که دارد، فقدره، پس موزون ساخت وجود از او را. ایتو نشد که یک دستش دراز شود یک دستش کوتاه شود. این فقدره و ای تقدیر کرد همه وجود از او را، صورت از او را. میفهمید که در کجا تقدیر کرده؟ در رحم ایره تقدیر کرده. ایتو نیه که کسی بیرون میبید که ایره چوکات بندی میکرد، چونین هم نشد. ثم السبیل یسره، سپس راه را برایش آسان کرد. ثم السبیل، همه انسان که انگامی که در وقت بطن مادر است، سرش به طرف بالا است، در بالا سرش است، مرحله تیر میشود، تیر میشود، وقتی که به دنیا میآید، ثم السبیل یسره، باز راه آمدن به دنیا را برش آسان کرد. از طرف سر به طرف دنیا میاد، زیرا از طرف پای اگه بیه خودش تکلیف آور و حتی سبب قتل و کشتن طفل میشود. الله ای را هم برش آسان کرد. آلی ای طفل را که تو دیگرگون ساخت؟ ای کدام دستی بود که در ای کار کرد و چرا چونین شد؟ ای را الله میگه ثم السبیل یسره، بعد از او باز راه را برش آسان کرد. یا به تعبیر دیگری ثم السبیل یسره، ای انسان را به دنیا آورد، بعد از او هیچ نمیدانست که چی میکنه، نه خود را مشناخت، نه دیگر را مشناخت. الله جل جلاله راه زندگی را برش آسان کرد. پدر را برش مهربان گردانید، مادر را برش مهربان گردانید. اونها به اندازه در رشد از این کاری کردن که اگر یک سیب در دست داشت او را خودش نخورد، برای ایزی طفلش داد، ای را بزرگ کرد. بعد از که کلان می شود و راه رسم زندگی را توسط پیغمبرا برش تسلیم می کند، بعد از وحی برش می شود، کتاب و ارزش و قانون برش داده می شود. ثم اماته فاقبره، بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود. ثم اماته، باز میراندش، فاقبره، و با اعزاز و تکریم در قبر برش جای داد. یم نعمت الله بود، باز ای رقم تو را بی عزت نکرد. اق عزتی که مسلمان برای مردن خود، مرده خود میده، هیچ کسی دیگری هم نمیدهد. در وقتی که شما نماز جنازه را ببینید، یک خود جنازه افغانستان است، الله جل جلاله ملای ما را هدایت بکند، هیچ همه دعای بیشتر هم نه یاد ندارن، چی رقم هست، پنج دقیقه فکر تیر نمیشه که وقت جنازه خلاص میشه. از برای خود احادیث دیگری هم وجود داره در حق از این مرده دعا بکنیم، باز بدعت جور میکنن، پشت سر دیگه دعا را میکنن. بیاین سر یک دعا را خوب بکنیم. ما مرده که او در دین نیست و نه در مذهب است، در جنازه دعا است. کوشش بکن دعا را کمک دراز بکنی و در حقش نیک دعا بکنی، این کار را بکن. از او که خلاص میشه با میبرسه دعا خوب که مرده را دفن کرد، باز میگه یک دعا خوب بکنی. مرده که دعای چی؟ یک این دعا را صرف میکنه که از مرده میده از صاحب قبرستان میشانه. این هم در دین نیست و نه در مذهب است. دوم دعای که دعای نماز جنازه را که خلاص بکنیم سلام دار باشی، میگه یک دعا خوب بکنیم. یک دعای چی را بکنیم؟ که این نماز جنازه دعا بود امیر برش کردیم، اضافه دعای دیگر را از کجا برم کشیدیم؟ او را سر ما لازم کردیم. ثم اذا شاء انشره، پس وقتی که خواهد انشره زنده میکند او را. ثم اذا شاء، با چون الله بخواهد انشره زنده میکند او را. کلا، چونی نباید کرد در نعمت های الله مخالفت بکنه و قانون الله را زیر پای بکنه. لما یقضی ما امره، با عمل نیاورد آنچه که او را امر کرده بود. لما یقضی ما امره، در مقابل اقن نعمت اینا که به اتفاقی کردن، کلا نباید چونین کرد، ولی کاری کردن که لما یقضی ما امره، با عمل نیاورد آنچه که او را امر کرده. فلینظر الانسان، پس باید ببینه انسان، الى طعامه، به سوی طعامش. انا صببنا الماء صبا، ما ریختاندیم آب فراوان را. صبا بریختنی، انا صببنا الماء صبا، یقینا ما ریختاندیم الماء آب فراوان را. صبا بریختنی، ای آب فراوانی که نمیال پایین میشد، الله میگه ما او را نازل کردیم. ثم شققنا الارض شقا، با شگافتیم زمین را به شگافتنی. ما این زمین را چیر کردیم و از زیرش میوه ها و حبوبات را کشیدیم. فانبتنا فیها حبا، پس ما رویانیدیم در آن دانه را. فانبتنا، پس رویانیدیم فیها در آن حبا دانه و عنبا و انگور و قضبا و سبزیجات را. عنب انگور اطلاق شده و هم به درخت انگور هم اطلاق شده است. و قضبا و سبزیجات، قضب و سبزیجاتی که در نوبت‌های مختلف چنده می شود و انواع مختلفی داره، مثل گسنی چواره، یک طرف می رویند دیگر طرف باز می پراید. و گاه به معنای قطع کردن هم آمده. و عنبا و قضبا، انگور و قضبا و سبزیجاتی که قابلیت دسترسی و قطع شدن را دارد. و بعضی آن را به میوه‌هایی که میوه‌هایی که پوش از خود دارد او را هم تفسیر کرده. میوه‌هایی که از خود بوته دارد با او تفسیرش کرده. و عنبا به انگور و قضبا به او میوه‌هایی که بوته دارد، مثل تره و بادرنگ و هیچ زایواری. و زیتونا و نخلا، و رویانید الله جل زیتون را و نخلا و خرما را و حدائق غلبا و باغ‌های پردرخت. و فاکهتا و ابا و میوه و ابا و کاه. ابا با تشدید به معنای گیاهان خودرو که آماده چیدن حیوانات است. و فاکهتا، الله میوه ها را آفرید. و ابا، و سبزی هایی که حیوانات او را قطع می کند و می خورد. بعضی آن را میوه هایی که قابل خشک شدن باشد با او هم اطلاق کرده. و ابا، آن ذات عظیمی که رویانید بر علاوه میوه تازه. و ابا، میوه هایی که خشک می شود، چارمغز، انگور، خسته. متاعا لکم ولی انعامکم، همش تا وسیله بهره‌گیری برای شما، ولی انعامکم، و برای چارپایانتان باشد. ای کلش متاعا لکم ولی انعامکم، تا همش وسیله باشد برای بهره‌گیری شما و برای چارپایان شما. فاذا جاءت الصاخه، هنگامی که بیاید آن صدای مهیب کرکننده نفخه دوم. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که بگریزد مرد من اخیه، از برادرش. روزی که بیاید آن نعره مهیب قیام قیامت. یوم یفر المرء، روزی که بگریزد انسان من اخیه، از برادرش. و امه و ابی و از مادرش و ابیه و از پدرش و صاحبته و بنی و خانم و فرزندش و از خانم و فرزندش فرار بکند. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، برای هر مردی از ایشان، منهم از ایشان، یومئذ در آن روز شأن وضعی است، یغنی که باز می دارد او را از مهم دیگران، از توجه به دیگران. به این روزی که انسان از مادر و پدر و برادر و اولاد خود فرار می کند و هر انسان در گرو اعمال خود و در نجات خود می اندیشد، وجوه یومئذ مسفره، صورت ها در آن روز گشاده و نورانی است، ضاحکتون خندان، مستبشرتون مسرور باشد، و وجوه و روحا یومئذ در آن روز علیها غبرتون، بر آنها غبار و تیرگی است، ترهقها قطره، بپوشاند آنها را قطرتون دود تاریکی، اولئک هم الکفرت الفجره، آن گروهی که اینها را دود تاریکی فرا میگیرد، هم الکفره، ایشانن کافران، الفجرت بردکاران و ظالمان، اینی مردم هستند که حقایق از این روز را تکذیب کردند. الله جل جلاله ما شما را از اون مردم قرار ندهد که در اون روز بدبخت بوده باشیم، در اون روز رویهای ما سیاه بوده باشد. الله به لطف و کرم خود در آن روز روحای ما را نورانی بگرداند و در اون روزی که دیگرها گریان میکند، خداوند متعال ما شما را به لطف و نعمت خود بخنداند و شاد بگرداند.